hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól egy rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart, rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál a szegény Pál háza falát, majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhadd, mely a kert alá is elhad. Ez sem enged, az se hagyja. S a két ház kicsínyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, emberemlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ág, amelyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt füle mile épp a közös gajra üle, a szemelvénki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre én felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teri szívecskéjét elteri, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében: Istenem, Uram, be szépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hangzik által a sövényen egy gorombaszó keményen. Hát ki, pattogja Pál, mikor az én fámra száll? De az én portámon zenget, hogy illetné a fütykendet. Pál nem hagyja, őtet úgyse, Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván ölre mennek, hajba kapnak, örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyba, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszenyt tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ősdiófárul jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli, övé a füty, ő azt véli, nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebb. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás széjjel túr is ilyen ügyről, madár fütyről, mit sem tud a Corpus Juris. Még nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hajakentek, se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem jobb felől üt, nekem fütyöl. Bal felől üt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül. A rokonság csupa jóság, magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval megnessék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást koránt sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?